Szervusztok, kedves hallgatók! Ez a Hét Mester Lövésze itt a Rádiókafén, a 98.6-os frekvencián. A mai adásban engem, vagyis Puzsér Robertet és kollégámat és barátomat, Tanai Marcelt fogjátok hallani. Olyan filmekről fogunk beszélgetni, amelyek elsősorban szórakoztató célzattal készültek, de meglehetősen határozott társadalmi mondani valójuk van, tehát van egy olyan olvasatuk, amelyből bizony okulhatunk a társadalmunk problémás ügyeire vonatkozóan. Tehát társadalmi igényű filmekről fogunk beszélni, nem kifejezetten társadalmi drámákról, de olyanokról, amelyek jó tükrei a társadalmainknak, meg a társadalmi anomáliáinknak. Nem az a céljuk ezeknek a filmeknek elsőrendűen, hogy okítsanak titeket, de nehéz őket úgy végignézni, hogy ne okuljatok belőle. Mindeközben pedig szórakozni fogtok, miközben végignézitek. Szóval ezek sok szempontból jó filmek. Tehát egyrészt elmulattatnak titeket, és úgy telik el velük az idő, mintha csak egy perc alatt elvillanna előttetek a celluloid szalag, mert hogy jó filmekről, kiváló filmekről beszélünk. Másrészt viszont olyan filmekről, amelyek kapaszkodót nyújtanak nektek a közösségi hétköznapok megértéséhez, megértelmezéséhez. És ezek közül a filmek közül, amelyekről beszélni fogunk, az első ilyen a Dűne című film a David Lynchnek a rendezésében. Ez a film a Dűne a Arrakis bolygó mítosza, amely bolygó a jövőben, messzi-messzi jövőben a világegyetem legfontosabb erőforrásának, egy nyersanyagának, a úgynevezett fűszernek az egyetlen forrása, és ennek az Arrakis bolygónak az ellenőrzéséért folytatja a két nagy rivális klán a harcot, az Atreides klán, amelynek a vezére a gróf, azt hiszem? Nem, herceg. A herceg, igen, a herceg, Leto Atreides, és a Harkonnen klán, amelynek a báró Vladimir Harkonnen a vezetője. Hát ez egy nagyon régi skifi, hogy első Star Wars 1-jel körülbelül egy időben jött ki, olyan 84-es, úgyhogy akkoriban, és majd azt a filmben, hogyha megnézzetek, látni is fogjátok, mindenképpen a kicsit átjött benne az akkori politika, meg a mi történések, mert akkoriban volt az oroszoknak ez az afganisztáni kalandjuk. És ugye egyértelműen a rosszakat, természetesen, ugye Vladimir Harkonnen, már a neve is mutatja, egyetem az oroszokról formázták, ugye a feremeneket, az őslakos, ennek a bolygónk az őslakos népét, akik ugye kihasználnak ezek a nagy klánok az erő, a fűszernek az előállítására, őket meg egyértelműen az arabokról másolták. És akkor ugyebár a jóságos Atreideszek, akik a jó megtestesítői, ők pedig hát egyértelműen az angol szász világ, britek, amerikaiak, tehát ez az Észak-Atlanti Szövetség, a NATO nevével fémjelezhető világpólus. Igen, de azt kell még tudni, hogy ez a Frank Herbertnek a Dűne könyvéből született, egyébként a könyv az több részes, tehát az hosszabb, és abból készült a David Lynch-től ez a megvalósítás, ami aki szereti Lynch-et, az szereti. Én nem szeretem David Lynch-et, de ez a film, ez véletlen tetszik kifejezetten. Ez egy Lebi Lynch előfilm. Hát a zenéje kiváló. Nagyon nem jellemző a David Lynchre. Bár a David Lynchre sokodnak, van egy pár olyan filmje, ami nem jellemző a David Lynchre. Ez a film a legkevésbé. Olyannyira, hogy maga David Lynch is számos alkalommal megtagadta ezt a filmet. Tehát miután elkészült a film, pár évvel később már mondta, hogy ő erre nem büszke, és hogy ezt ne is említsék vele egy lapon, ezt a filmet, mintha nem is ő készítette volna. Érdekes, mert hát valamiféle szubkultúrának ez egy nagyon alapfilm, tehát ezt mindenkinek javaslom, ez tényleg ilyen alapfilm, tehát ugyanúgy ilyen kultuszfilm, mint amit leülnek a fiatalok, és akkor esténként összeülnek, és akkor megnézik együtt a brancsfilmet, vagy akármit, rendszeresen megnézik 20-szor, na nálunk például ez volt a Dűne, tehát hogyha azt nem láttam 40-szer, akkor aztán egyszer sem, úgyhogy akkoriban tudtam az összes létező mondatát kívülről, úgyhogy egyébként kétfajta emberet találkoztam, vagy aki legalább 5-ször látta, vagy aki egyszer sem bírja végignézni. Sőt, barátnőt is lehet ezzel egyébként tesztelni, hogy ha végignézni tudja nézni a filmet, akkor tudom, hogy szeret. Ha meg tetszik neki, akkor el lehet venni feleség. Igen, nem egy csajos film. Barna írt nekünk egy SMS-t: Hali, tegnap néztem meg a Dűnét, nagyon tessék. Rendben van, és nagyon beteg a rendezés. Ennyi drámai rövidítést, plusz csomó beteg vágóképet összepakolni. Hát igen, azt lehet mondani, hogy a Dűne az minden science fiction mítosznak a legbetegebbike. Tehát, hogy ennyire sötét, ennyire infernális, pokoli science fiction, mint amilyen a Dűne. Az igazából ez a David Lynch miatt ilyen. Tehát a könyv nem ennyire dárkos, abban biztos vagyok. Tehát inkább abban egyedi, ugyanúgy, mint a Star Wars univerzum, egy teljes univerzumot talált ki ebben az esetben Frank Herbert, rendkívül komplex, a távoli jövőben, a gépek utáni korszakról van itt már, tehát nincsenek benne ugye a robotok meg gondolkodó lények. Itt már az embereket, emberek fejlesztik magukat, és a különböző szellemi képességeiknek a fejlesztéséig a korába járunk, és egy rendkívül komplex univerzumot talált ki, és egyáltalán ilyen nyomasztó szerintem, mint ahogy esetleg a filmből átjön. De egyébként a filmet sem mondám. Hát a Harkonnennek a jelenetei, ahogyan azok élnek, az a fél állati lét, meg azok a vörhenyek a Vladimirnak a fején, hogy gennyek pattognak ki belőle, és közben meg mindenki dicséri a szépségét, meg az önfele... A szívdugó a legjobb. Tehát arról van szó, hogy körülötte vannak ilyen kis rabszolgák, a gonosz báromet, azoknak van egy ilyen szívdugójuk, ami azt jelenti, hogy egyetlen az kihúzod, és akkor azonnal meghal. Tehát nagyon egyszerű, egy rendkívül kiszolgálod az helyzetben. Vannak egy rossz szó, esetleg nem elfintorodnak a Harkonnenek a rendkívül ocsmány fején, akkor azt csak kihúzod és meghal. Ráadásul rendkívül látványosan, mert egy kis bugyog az szívén a vér. A sztálini Szovjetuniónak a rendszerére emlékeztet, ahol hát viszonylag könnyen elveszíthetted az életedet, hogyha a sztálin elvtársra mondjuk ferdeszemmel néztél, de az is elég volt, hogyha maga a sztálin elvtárs ferdeszemmel nézett, rád ki tudja miért. Egyébként visszatérve a filmre, ez ilyen tipikus ilyen messiás film, ami azóta ugye pár ezer kijött már, ugye megvan írva, hogy jön egy messiás, és az majd megváltja a népet. Úgyhogy ez ilyen szempontból... Star Warsra is vonatkozik, ugyanúgy azóta, a Gyűrűk Urára vonatkozik, ugyanúgy a Matrixra vonatkozik. Órákig soroltak, de ezelőtt viszont nem nagyon emlékszem, ilyen kifejezetten messiás, tehát olyan szempontból kell ezt nézni, hogy ez egy 30 éves film. Na hát itt Paul Atreides a messiás, ugyebár nyilván a észak-atlanti messiás, tehát nyilván nyugatra jön a messiás keletre, és nem... És természetesen ő az, aki megérti majd a helyi lakosokat, és közé áll, és az ő vezetőjük lesz. Hasonló, mint mondjuk az Avatarban. Na jó, hát inkább az Avatarhoz inkább. Na igen, tehát, de ez másfajta, tehát ez nem az a fajta hódítás, vagy hódoltatás, ahogyan a Harkonnenek erővel és vassal a keresztül verik az akaratukat a népen, hanem ez a szeretet által válik. Ez nem is gyarmatosítás, ez egyfajta nagy ölelésben egyesülése két népnek. Valami ilyesmi történik itt. Tehát meglehetősen naív és mélységesen elfogult ez a koncepció. Uh-huh. Hát igazából az egyik népet legyőzik ugye a filmnek az első felében tulajdonképpen. Ebben az esetben a jókat, az angol száz átrejdezeket, azokat igen. Az elején legyőzik. Egy ilyen ármányos, rendkívül ravasz módon, tehát fontosak ezek a bérgyilkos mesterek, az egy-egy uralkodó háznak az oldalán dolgoznak, akik legkülönbözőbb módon azon trenírozzák az agyukat, hogy hogyan tudják az ellenséges uralkodót megölni. De aztán Paul Atreides gyakorlatilag a semmiből visszatér, és hát Luke Skywalker módjára uralja el az erőt. Tehát itt is arról van szó, hogy ő neki van valami nagyon különleges képessége, amire aztán képes megtanítani másokat, és így tulajdonképpen kiterjeszti azt a képességrendszert, azt a tudást, amellyel ő rendelkezik, és aztán ebből születik meg egy új rend. Egy krónikánál a kezdés a legfontosabb. Induljunk tehát a 10.191. évtől. Az ismert világegyetemet negyedik Sadán Padisák császár kormányozza. Az apám. A kor legértékesebb anyaga univerzum szerte az úgynevezett fűszer. A fűszertől hosszabb az élet. A fűszertől kitágul a tudat. A fűszer létfontosságú az űrutazáshoz. Az űrjáró szövetség navigátorai, akiket a fűszer 4000 év alatt teljesen átalakított, a narancsszínű fűszergáztól képessé váltak a tér meghajlítására. Vagyis eljuthatnak az űr bármely pontjára, mozgás nélkül. Ó, igen. Majd elfelejtettem. A fűszer mindössze egyetlen ismert bolygón található meg. Egy sivár, száraz bolygón, amit sivatagok uralnak. A sivatagok sziklaszigetei rejtőzködve él az őslakosság, a fremenek. Ősi proféciájuk szerint egyszer eljön egy ember, egy messiás, és elvezeti őket a szabadságba. Ez a bolygó az Arrakis, de úgy is nevezik, Dűne. A mi viszonylatunkban, a mai világunkban országok, azok a Dűnében bolygók. Különböző bolygókat uralnak a klánok, és aztán ott van az Arrakis bolygó, más nevén a Dűne, ahogyan a Fremenek hívják, amelyen a fűszer található, és a fűszerért zajlik a háború. Ez a, az a legértékesebb ugye ebben az univerzumban. Na most nagyon érdekes dolog ez a fűszer. Mindenre jó. Mindenre jó. Tehát a teret lehet vele hajlítani, és utazni lehet úgy, hogy anélkül, hogy megmozdulnál, átléphetsz csillagrendszerekből más csillagrendszerekbe, mert mondom, a teret meghajlítja, tehát azzal üzemanyagként szolgál utazáshoz, de emellett emberek is használják, mert a tudatot is kitágítja, tehát valamiféle pszichedelikus szer. Ez ugyanaz, tehát kitágítja a tudatot, és megnöveli az élethosszát, és ezen kívül még jönnek ezek a jó kis látomások, amiket láthatunk a filmben, és a kitágott tudatban jut el a pilótája tulajdonképpen ennek az űrhajónak arra, hogy ő képes a tudatával meghajlítani a teret. És ezek egyébként ilyen évszázadokon át kitenyésztett lények, amit az elején látunk is a filmben, amikor valamiha ember volt, és ugye azóta, amivel állandóan fűszergázban volt, eléggé módosult, így kinézetileg, és ők már képesek ennek a térnek a meghajlítására, és ehhez csak ez a tudatmódosító anyag az elegendő. Akkor nem az űrhajóba tankolják nem, hanem az emberi tudat által hajlítják meg a teret. Ott fűszergázban ott lebeg, és ő az, aki megképes a tudatával hajlítani a teret, pontosan. Ez fantasztikus. Na most, ami még hozzátartozik a Dűnéhez, mármint az Arrakishoz, az a féreg. Most a féregnek, hogyha jól tudom, a széklete a fűszer. Tehát a féreg filmben nem derül ki egyértelműen, bár van egy ilyen látomás benne, amikor rájön a Paul Atreides, hogy összefüggés van a féreg és a fűszer között. Tehát vannak ezek az irdatlan nagy hernyók, egyébként korabeli technikához képest rendkívül jól meg vannak oldva ezek hatalmas férgek, amik uralják ezt a bolygót, és ugyebár gyakorlatilag ezeknek köszönhetik igazából, ezeket maguk mellé tudják állítani a lázadó Fremenek. főleg Paul Atreides. Itt arról van szó, hogy ugye van egy nagy háború a Szovjetunió meg az Egyesült Államok között, ne tévedjünk, és vannak az elemek, ugye az olyanok, mint a tűz, a víz, a féreg, tehát ezek, amelyek nem tartoznak egyik politikai csoporthoz sem. És akkor fogja magát az egyik politikai pólus, és az elemeket maga mellé állítja. Tehát gyakorlatilag ugyanez zajlik abban a filmben is, ami nem olyan régen, amiről az imént beszéltél. Az Avatar? Pontosan az Avatarban. Az Avatarban ugyanez zajlik, hogy a természet erőit az egyik politikai csoport maga mellé állítja. Mint hogyha azt mondanánk, hogy egy politikai választáson valamelyik párt maga mellé állítja a madarakat és az erdő vadait. Mert jó, de az egy különbség, hogy a Dűnében jobb a zene. Körülbelül ennyi a különbség. Olyan mélységesen elfogult ez a sztori, tehát hogy a férgek rájönnek arra, hogy az Atreidesek azok mégiscsak jobban kormányozzák a Dűnét. Nem jönnek rá, hanem megvan írva a proféciákban, hogy jön majd valaki, akire hallgatni fognak ezek a férgek. És a kökte, ugyebár. Egyébként ugyebár nem ő, tehát igazából az ott lévő őslakosok már tudták, hogy ezeket hogy lehet meglovagolni, sőt, ők tanítják be a polátra, hogy ez hogy lehet meglovagolni ezeket a férgeket, csak ő az, aki mögé felsorakoznak igazából az bolygónk az összes lakosa, és igazi harcost farag belőlük. Na most arra vagyok kíváncsi, hogy a férgek mivel táplálkoznak. Ez az, amit mi nem tudunk, mert hogy az Arrakiszon minden csupa homok, az egy sivatag bolygó, még víz sincsen az Arrakiszon. Igen, soha nem esik eső. Na jó, ezért van az, hogy ők stiltözetet kell, hogy viseljenek, ami az érdekes, a still az a megmaradó víznek az angol kifejezése. Sikerült a szinkron stúdióban a víz megtartó öltözetet stiltözetként fordítani. Ezek a stiltözetek azok, amelyeknek a révén az emberek meg tudnak maradni a dűnén, akár a mély sivatagban. Igen. Tehát így izzadságtól kezdve mindenféle nedvességet összegyűjtenek, vagy megmutatják, és ezeket visszaütöttják a szervezetbe. Azt értjük, hogy a féreg fűszert termel. Kvázi az a széklete a féregnek. De mivel táplálkozik a féreg az Arrakiszon, ahol homokon és fűszeren kívül nincsen semmi? Harkonnen katonákkal. Na erre azért kíváncsiak vagyunk. Ha tudjátok, mivel táplálkoznak a férgek az Arrakiszon, akkor legyetek szívesek, írjátok már meg nekünk a 0629 986 986-os SMS számunkra. Szóval ön Dr. Kynes, a változás bírája. És a birodalmi ökológus uram. A hírszerzésünk szerint a bolygón még mindig erős a Harkonnen jelenlét. A csapatkivonások még folynak. Ő a fiam, Paul. A kezében vagyunk, doktor. Köszönjük az ajándék stíltözeteket. Azt is elmagyarázná, hogy működnek? Nos, mindkét stíltőzet Fremen gyártmány. A legjobbak az Arrakiszon. Alapjában ez egy hatékony szűrő és hőcserélő rendszer. A verítéket felszívja az első réteg, majd összegyűlik a másodikban. Ott kivonódik a só is. A légzés és a járás áramoltatja a folyadékot. A visszanyert víz végül tároló zsebekbe jut, ahonnan aztán kiszívható ezzel a csővel. A vizelet és a széklet a combpárnákba kerül. Ha kint jár a nyílt sivatagban, ne feledje, hogy beszálljon át, lélegezzen ki pedig az orrcsövön át. Egy jó állapotban lévő Fremen stíltözet hetekig életben tarthatja. Akár a mély sivatagban is. Köszönöm. Te már viseltél ilyet? Nem. Sivatagi módon vetted föl. Ki mutatta meg, hogy kell? Senki. Így tűnt helyesnek. És az is ismerni fogja szokásaitokat, mint egy közületek. Hát igen, a messiás, aki a összefog a fremenekkel és a férgekkel, és együtt legyőzik a gonosz Harkonneneket, valamint a vele együttműködő negyedik Shaddam Padishah császárt. És vele együttműködő Stinget, akiről még nem beszéltünk. Igen, és Sting maga az rettenetesen ostoba fejd szerepében semmi más nem érdekli, mint hogy megöllek a gonosz komcsék. Tehát valami ilyesmi. Tehát, ami az érdekes. A férgek homokplanktont esznek, írja nekünk Miles. Homokplanktont? És csináljunk úgy, mintha értenénk ezt? Hát olyan, mint a vízben lévő plankton, csak nem tudom, hogy ez most, igazából, hogy ez most vicc vagy komoly. Én azt gondolom, hogy nem, tehát nem tartozik hozzá Smiley. Nagyon komoly filozófiája van ennek. Meg egy nagyon összetett világon, mert hogy megnézik a filmet, van az a gonosz Harkonnen, például az a szuszpenzor, amivel tud lebegni, mert már túl dagad, hogy járjon, van benne az a gombdzsabbar, amivel megvizsgálják, hogy ő ember vagy állat igazából. Ez egy nagyon jó rész. A doboz, amiben bele kell, hogy rakja a kezét. Tehát úgy van, hogy megvizsgálják, tehát beleteszi a kezét a főszereplőnek, ami iszonyatos fájdalmat generál, egyre nagyobb fájdalmat, de közben a nő, aki csinálja, egy mérgezett tűt, egy gombdzsabbart is nyom a nyakához. És ugye bár az benne lévő ösztön az azt mondja, hogy húzza ki a kezét, de viszont akkor belenyomja a mérgező tűt. És kíváncsi rá, hogy meddig bírja ezt, tehát hogy melyikben erősebben az ember vagy az állat. Ennek a rendkívül gonosz tesztje. El is mondja, hogy ez a tű csak állatokat öl meg. Igen, vagyis, igen. Kvázi, hogyha ki, és akkor magyarázza magának a Paul, hogy a félelem az elmegyilkosa, az annyira komoly. Tehát az tényleg az... A kis halál, ami a teljes megsemmisüléshez vezet. Igen, a félelem... Persze, mantráik vannak. A félelem a kis halál. Zseniális. És a használd a hangot. Hát az is kiváló. Az Atreidesek olyan képességeknek a birtokában vannak, hogy az fantasztikus. A Bene Gesseritek, van két ősi ellenséges ház. Az egyik, amelyik űrhajókat épít, kereskedelmi, meg teret hajlít, és a másik pedig ellenséges szervezet, az a Bene Gesserit, akik meg szintén a pszichikai képességeiket növelik, és ezáltal például tudnak olyat hallani, ami messzi van tőlük, valamilyen szintén gondolatolvasásra is képesek. De az előbbinek a fűszer a kulcsa, az utóbbinak meg. Az utóbbinak nem. Az utóbbi az egy szellemi folyamat, az elsajátítása valamiféle belső mentális képességnek. Meg embernemesítés, tehát hogy akiknek vannak ilyen alapvető képességek, azokat párosítják évszázadok óta, hogy létrejön egy szuperlény. Ők is egy szuperlényt kívánnak létrehozni. Kicsit náci koncepció, ez úgy érzem. Igen, és a legjobb képességük ez a hang, tehát képesek egy nagyon jó hangzó hangot kiadni, és annak engedelmeskednek a többiek, legalábbis aki gyengébbek. Igen, ez egy kicsit Jedi. Igen, ez a rész, igen. Másrészt pedig a hang segítségével fegyvereket tudnak működtetni, amely fölerősíti a hanghullámaikat, vagyis ezt az akarathullámot, amelyet kiadnak magukból ezek az Atreideszek, és azzal aztán köveket tudnak szétzúzni, meg ellenséget tudnak hát nagyon-nagyon keményen fenyíteni. Így van, végülis ez az egyik alapvető oka ennek az egész kavarásnak, amit ezenek a univerzumnak a császárát rá ki, hogy ez a ház, ugye, ami hozzá, különböző uralkodó házak között tartja fönt az egyensúlyt, plusz még ennek a Bene Gesserit, meg a kereskedelmi kamarának is meg kell felelni. Egyből az elején halálosan megfejegeti ott a kereskedelmi kamara a császárt, hogy kezdődik. Ez tehát, a hintapolitika az egyik tulajdonképpen. Így van, és hát attól fél, hogy ez a Atreides ház ez túlságosan megerősödik, és ezért állít neki tulajdonképpen egy ilyen csapdát, és így kezdődik tulajdonképpen az egész konfliktus. A szent harcosok. Senki sem tudta, hogy ennyien vannak. Úszul vagyok. Paul Muadib. Közös ellenségeink, a Harkonnenek uralkodnak ismét az Arrakiszon. Stilgar, a vezéretek. Arra kért engem és anyámat, hogy képezzünk ki titeket az elpusztításukra. Ennél többet kell tennünk. Meg kell bénítanunk a fűszerkitermelést az egész Arrakiszon. Én 100 válogatott harcost kiképzek. Ők pedig kiképzik majd a többi ezreket. Ha a fűszerforrás elapad, minden szem az Arrakisz felé fordul. A báró, sőt, maga a császár is tárgyalni kényszerül velünk. Az Arrakisz a világegyetem központjává válik. A gondolatokhoz hangok társulnak, amiknek kézzelfogható erejük van. Ezekkel a hangokkal képesek lesztek idegeket bénítani, csontokat törni, tüzet gyújtani, vagy a távolból megfojtani az ellenséget. Addig ölünk, amíg egy Harkonnen sem rontja Arrakisz levegőjét. Paul Muadib, a megváltó. Ennek a dűnének egy 2000-es változata is, meg ne nézzétek. 273 perces, tulajdonképpen két részes. Hát nem fogható a David Lynch féle változathoz, tehát attól határozottan elkívánunk tanácsolni titeket. Nem úgy az 1984-es 137 perces David Lynch féle feldolgozástól, amely egy kiváló film, és én szerintem a 10-es skálán egy 7-est mindenképpen megérdemel. Szerintem többet. Hát nyilván, hiszen te a rajongója vagy ennek a mítosznak. Nálad ez hányas a 10-es skálán? Azért le 9-es. Egy szó mint 100. A dűne az egy nagyon-nagyon-nagyon komplex mítosz a jövőben, és szerintem az összetettségében, meg a filozófiai elmélyültségében simán fogható a Star Warshoz. Mindenkinek ajánlott kategória. A 98.6-os frekvencián a Hétmester lövészében, amelyben társadalmi igényű szórakoztató filmekről beszélgetünk. Ilyen például a Dűne, amely a kor hidegháborús világának a kivetítése a messzi jövőbe, az Arrakisz bolygóra, ahol a féreg és a fremenek élnek. A féreg az homokplanktont eszik, igen, ezt megerősítette nekünk Filpo is, igen, homokplanktont és frement eszik a féreg. Így van, és cserébe fűszert nyomat ki hátul. Igen, tehát tulajdonképpen homokplanktont alakít fűszerré. Ez a féregnek a funkciója. Miért nem használtak az őslakosok maguk a fűszert, kérdezi az SMS író. Ők miért nem lettek hatalmasok? Ők hát használták, de hát ez úgy van, mint igazából, hogyha valami ritva ásványkincs van a földön találnak, akkor általában az ott lévő őshonos nép nem tudja ezt felhasználni, hanem éppen elnyomják őket, és igazából több káruk származik belőle, mint amennyi hasznuk, de egyébként a következő film, amiről beszélünk, pont erről fog szólni. A Véres Gyémánt című film, amiről beszélni fogunk, az éppen erről fog szólni. A Véres Gyémánt című film, amelyet Edward Zwick rendezett, és 2006-ban került a mozikba. A főszerepben Leonardo DiCaprioval és Jimon Hunsu-val, akik a Danny Archert, valamint a Solomon Bendit játsszák. A Danny Archernek meg a Solomon Bendinek a véres és kegyetlen és sötét, mégis valahogy mégiscsak szívmelengető barátságáról szól ez a történet, amelyben zajlik a hajsza egy kivételesen nagyméretű gyémántért, ami ilyen rózsaszínű, nem is igazán átlátszó, és egy életre megoldja a sorsodat, hogyha ráteszed a kezedet. Tulajdonképpen ezért a gyémántért zajlik a küzdelem az egész film során. És ez egy több szempontból is nagyon jó film. Egyrészt a DiCaprio, meg a többiek is jól játszanak benne. Én előtte például nem kedveltem a DiCapriót, itt jöttem rá, hogy tényleg jó színész. Én se kedvelem különösebben a DiCapriót, de nincs különösebb kifogásom a játéka ellen, amit itt előad. De ebben a filmben szerintem nagyon jó, meg tehát mind a jól játszó, ugyebár egy rendkívül érzéketlen, cinikus csempészt játsz. tetszik, és ugyebár a végén tulajdonképpen feláldozza magát, ezért, ezért az egyszerű afrikai srácért, akivel összeismerkedik. Hát, ugye, de ez ugye, nem ugye. Egyik pillanatra a másik, az ez a változás, hanem ugye fokozatosan döbben rá arra, hogy ő is ennek a része. Másik, ami nagyon fontos, hogy nagyon fontos társadalmi problémával foglalkozik. Ugye egy Afrikában játszik, Sierra Leone-ben játszódik, az ottani gyémántbányáknál, ez egy valós probléma, valóban ugye modern rabszolgakereskedelemről szól, aminek viszont nagyon is van köze a mi nyugati életünkhez is. Ez is pontosan remekül megjelenik a filmben, tehát igazából arról van szó, hogy különböző hadurak gyémánt bányásztatnak tulajdonképpen, és pont, hogy ebből a bevételből, ennek a bevételnek pontosan a töredékéből, amit nyugaton eladnak, ennek a bevételből vesznek fegyvereket, és emiatt van ez az állandó harc, gyilkolászás. Már rögtön a film egy nagyon kemény, nagyon véres jelenettel indul, ahol jönnek ilyen gyerek katonák jönnek, és mindenféle kegyet jelen nélkül lövik fejbe a gyerekeket, asszonyokat, csecsemőket, mindenkit, akit találnak. Iszonyat kegyetlen jelenetek vannak a filmben. Ez a polgárháború, amit egy polgárháborúnak látszik, vannak a állami miliciák, és közben meg vannak ezek a felszabadítási frontok, úgynevezett ilyen félkommunista forradalmi frontok, amelyek tulajdonképpen semmi másért nem szerveződnek, mint hogy embereket raboljanak el a lakóhelyükről, néha gyerekeket, néha felnőtteket, akiket aztán vagy besorozzanak maguk közé. A gyerekeket általában besorozzák maguk közé, mert őket jól lehet uralni. Kondicionálni. Gyakorlatilag azokat a gyerekeket kondicionálják, a filmben remekül megmutatják, hogy csinálnak belőle gyilkológépeket a gyerekekből. Ez elképesztő a rész a filmben. A felnőtteket azokat meg elviszik gyémántbányákba dolgozni, ahol aztán gyémántot kell mosniuk a folyó. És ezekből a gyémántokból aztán fegyvereket igen. vásárolnak, ez és ez visszafordítják. Elsősorban mindenkit lemészárolnak gondolkodás nélkül, tehát, és az is nagyon kijön a filmben, hogy mind a lázadók, mind pedig a kormány erők gyakorlatilag nem különböznek. És ami szintén hangzik a filmben, hogy igazából egyik sem akar uralkodni, mert akkor valamit csinálni kéne, és ez az a káoszon nehéz uralkodni, hanem egyszerűen sokkal jobb lövöldözni, lerabolni, és utána elhagyni az országot pár gyémánttal. Mint az 1984-ben, mindenki a háború folytatódásában érdekelt. Senki sem akarja különösebben megnyerni a háborút, mert ha megnyernék a háborút, akkor nem lehetne tovább gyilkolni felelőtlenül. Nem, ez a hadigazdálkodás, az a haduraknak nagyon-nagyon jó üzlet. A béke körülményrendszerében ugyanezt nem lehet megengedni. Tehát ott konszolidáció van, és akkor nem lehet egyszerűen embereket elhurcolni a lakóhelyükről, és agyonlőni őket, meg megtizedelni falvakat, maradékot a rabszolgamunkára elrabolni, stb. Tehát ez nyilvánvalóan nem működik akkor, hogyha nincsen háború. Így van, meg azok az emberek nem tudnak magukkal mit kezdeni. Van is erről egyébként szinte egy idillikus rész, véletlen van a filmben, inkább a vége fele, a film második felében, ahol pont ilyen gyerekkatonákat szoktatnak vissza a normális életre, hogy normális gyerekek legyenek. Igen. Egy ilyen távolabbi, elzártabb településen. Ez a film, ez azért is egy jó film, mert egy nagyon szórakoztató kalandfilm. Azért is egy jó film, mert egy nagyon kemény társadalmi dráma, és egy olyan világra hívja fel a figyelmet, amely világot egyáltalán nem ismerünk, amely világgal egyáltalán nem foglalkozunk, minthogyha csak egy másik bolygón zajlana, vagy minthogyha csak nem tudom, ilyen hangyák háborúznának egymással a kamrában. Pedig, hát ugye nagyon is van hozzá közünk, hiszen pénz a fegyverekre egyértelműen onnan van, hogy nyugaton megveszik a drága gyémántokat. Ez egyértelmű. Pontosan, tehát amikor majd gyűrűt választotok a kis szerelmeteknek, akkor gondoljatok arra, hogy hány ember fizethetett ezekért a brilliánsokért. Igen. Az életével, mondjuk Sierra Leone-ban, vagy egyéb polgárháborús afrikai köztársaságban. Hozzátok a következőt! Ne! Hosszúra vagy rövidre? Ne! Fiú! Csak hogy értsd, a kormány azt akarja, szavazzatok, igaz? Azt mondják, hogy a jövő a kezetekben van. Mi vagyunk a jövő. Elveszik a kezeteket. Ne. Ha nincs kéz, nincs szavazás. Vágd le! Ne. Terjeszt a hír! Jön a forradalmi egységfront! Az RUF! Hozzátok a következő! Gyerünk már! Hozzátok! Afrikában szinte hagyomány, hogyha valami értékes anyag kerül elő, az a helyieknek csak halált és szenvedést okoz. Így volt ez az elefántcsonttal, a gumival, az arannyal és az olajjal, ahogy most a gyémánttal is. A Global Witness megdöbbentő jelentése szerint a gyémánt bevételt fegyverekre és a polgárháború finanszírozására költik. A mi feladatunk, hogy betiltsuk a háborús térségekből származó gyémántok közvetlen és közvetett importját. Kocsi! Emlékeztetném, hogy az Egyesült Államok vásárolja fel a kitermelt gyémánt mennyiség kétharmadát, és részükről nem várható keresletcsökkenés. De nem szabad elfelejtenünk, hogy ezek az ügyletek csupán kis százalékát teszik ki a törvényes gyémánt kereskedelemnek. Ami nagyon fontos bevételi forrás számos fejlődő ország számára. A Freetowni kormány és fehér uraik kizsákmányolják az országot. Az RUF felszabadított titeket, nincsenek urak és rabszolgák. A becslések szerint ezek a kövek a teljes forgalomnak csak 15%-át teszik ki, de sok milliárdos éves forgalom mellett ez is sok százmillió dollárnyi fegyverekre költött pénzt jelent. Az RUF a népért harcol! Az RUF Sierra Leone-ért harcol, amelyik rohadék gyémántot lop, annak elvágom a torkát! Ma jelen van körünkben a gyémántipar két olyan képviselője, aki szívvel lélekkel támogatja az előterjesztést. Kérem önöket, köszöntsék őket velem együtt! Mr. Van de Kapp és Mr. Simmons! Vannak ennek a filmnek olyan kicsit közönséges vonásai. Például ez a Solomon Vendi, ez a jószándékú fekete halász, a filmhőse, az olyan mértékben idealizálva van, hogy az már nekem egy kicsit sok. Tehát, hogy az már annyira, tehát az a jóságos ember, és annak minden vonásában, a homloka ráncában az emberiség, ahogy a mondani szokás volt az előző rendszerben. Tehát ez nagyon-nagyon túl van idealizálva, meg amikor a kisgyereknek majd a szétesű család, akkor nekem egy kicsit közönséges. Van benne valami, de azért kis... annyira nem erős. Inkább azt mondanám, hogy inkább ilyen egy egyszerű embert ábrázol, nem pedig egy ilyen földre szállt angyalként ábrázol ezt a Solomon Vendit, ezt a fekete srácot, hanem egy egyszerű halászt ábrázol szerintem, aki mindent megtenne a családjáért, hogy visszaszerezze a családját. Tehát elsősorban ugye a fiadé sorba először ugye a feleségét, meg a lányát találja, meg egy menekült táborba, és utána pedig ugye a fiát igazán nehéz visszaszerezni, ugye abból beáll ilyen gyermekterrorista öldöklő gyilkosnak. Most a Danny Archer, akit a DiCaprio játszik, az már sokkal összetettebb karakter, hogyha a Csillagok háborújából emlékeztek a Solo kapitányra, akit ugye Harrison Ford játszott, vagy hogyha Casablancából emlékeztek Rick Blaine-re, ugye, akit a Humphrey Bogart alakított, ez valami nagyon hasonló figura. Igen, hát, és a története is hasonló, tehát hogy az eleinte ő semmi egyéb, mint egy kalandor, semmi más nem érdekel, csak a pénz, cinikusan szemlél mindenféle hősies harcot, más embereknek a sorsa felett nem túl sokat mereng, és még sokkal kevesebbet keseleg. Hogy egy nagyot akasszon ezen a gyémánton, és végre hagyja ezt az országot. Igen, mi igen, is elég hagyom. Sokan vannak a filmben, akik ugyanez a cél. Mindenki ezt akarja igazából. Mindenki egymást öldösi azért, hogy ezt a célt végre megvalósítsa. Persze nem úgy akar elmenni az országba, hanem gazdagon természetesen. Gazdagon akarnak. Hát miért menne el az országon? Miért menne el a gyémántok földjéről, hogyha nem szerezte volna meg a legnagyobbat? Tehát, igazából röviden arról van szó, hogy ugye háborús övezetből nem akarnak gyémántot hozni, mert ugyebár arról már tud a nyugati közvélemény, hogy gyakorlatilag rabszolgák bányásznak ezek a gyémántokat, és igazából éppen azért kell átcsempészni neked a gyémántokat a szomszédos országba, mert onnan viszont már lehet importálni gyémántot, és maga a DiCapriót játszott a szereplőnek ez a feladat, ez a csempészet egyébként. Hát a Danny Archer az, aki azért felelős, hogy átjuttassa a határon a polgárháború Sierra Leone-ból a gyémántot egy olyan országba, amely országban nem zajlik polgárháború. És egyébként is gyémántbánya. Ahhoz képest rendkívül nagy gyémánt exportőr. Hatalmas gyémánt exportőr, annak ellenére, hogy nem bányásznak ott gyémántot. és onnan aztán már legális módon kerüljön Európába a gyémánt. És tulajdonképpen arról szól ez a történet, hogy mindenki, tehát ennek a folyamatnak mindegyik szereplője pontosan tudja, hogy ezek háborús gyémántok, hogy ezek véres gyémántok, és hogy ezért embereknek kellett meghalni, meg gyerekeknek kellett gyilkossá válni, meg rabszolgává kellett válni családoknak, de igazából senkit nem érdekel, mert a dolog az egy-két helyen kell lefizetni egy-két határőrt, meg egy-két hivatalnokot, és onnantól kezdve törvényessé válik. Hát tulajdonképpen a korrupt hivatalnokok által uralt kvázi törvényesség az hogyan lép az erkölcsnek a helyére. Jó, de igen, de az is nagyon benne van a filmben, hogy az egész mögött nyugati óriás vállalatok állnak leghátul. Tehát ami az újságírónő is ugye rájön, hogy most hiába csinál fotókat arra, hogy a legyek ott másznak a szegény gyereknek a szemén, teljesen mindegy, küldenek egy kis pénzt, kész, úgyis eltűnik. Tehát itt alapokat kéne megváltoztatni, és ugye alap az, hogy óriási kereslet és óriási pénz van ebben a gyémánt bizniszben. És ugye ez finanszírozza ezt az állandó öldöklést, meg a rabszolgatartás. Nagyon fontos ez a film, mert azt kevesen tudják, hogy manapság több rabszolga van a világon, mint valaha a történelem során. És ennek jelentős része éppen gyerek rabszolga. És ezek tények, és ez a filmben ez nagyon plasztikusan ábrázolják is. Miután átcsempészem a köveket a határon, akik megveszik, elviszik egy közvetítőhöz Monróviába. Ő lefizeti a vámosokat, és igazolást szerez a kövek libériai eredetéről. Így azok legálisan exportálhatók lesznek. Na most, a kövek átkerülnek Antwerpenbe. Ott az áru osztályozásra kerül. És már senki nem kérdez semmit. Mire Indiába jutnak, már összekeverednek a világ többi részéről származó tiszta gyémántokkal. Indiában már minden gyémánt egyforma. Ha Londonba megyek, Simonszal egyeztetek. Kereslet és kínálat. Így a szabályozással élénken tartják a keresletet. Na most, azok a kövek, amelyeket az árfolyam fenntartása miatt kivonnak a piacról, egy titkos páncélterembe kerülnek. A lázadók elárasztanák a piacot nyers gyémánttal, de az olyan cégek, mint Van de Kapi, akik szerint a drága kő ritka kincs, ezt nem engedhetik meg. Máskülönben szegény ördögök nem lesznek hajlandók 3 havi fizetésüket leperkálni egy jegygyűrűért. Tehát szigorúan véve ők nem finanszírozzák a háborút, de közvetve elősegítik, hogy tovább folytatódjon, érti? Ha egy szó is megjelenik ebből, mielőtt átadom a követ, nekem végem van. Miután túladtam rajta, örökre elmegyek Afrikából, érti? És ha nem tudja kivinni a követ? Akkor azt ír, amit akar. Mert már hulla vagyok. Fontos megemlíteni, vagy emlékezzünk egy pillanatig erre, hogy Indiába kerülnek a kövek, és ott összekeverednek a legális gyémántokkal. Hát és ott is már van egy fontos erőforrás, az olcsó kezek. Igen, amelyek olcsó szorgalmas kezek kicsiszolják. Igen, hát ott válik a gyémántból brilliáns, ugye? Az is a harmadik világ, ugye érdekes módon Afrikában a harmadik világ egyik platformján bányásszák ezeket, aztán átviszik a másik szintérre, Indiában pedig kicsit megcsiszolják őket szépen, és aztán újra visszakerülnek ide, és akkor itt pedig szépen megvásároljuk. Tehát igazából mi mit teszünk hozzá a folyamathoz, az, hogy viseljük a brilliánsokat, ugye? Meg mi gyártjuk le a fegyvereket, ne felejtsd el. Mi vagyunk azok, akik megszervezzük a gyártását, majd valahol a harmadik világban értelemszerűen. Mi nem gyártunk semmit, mi menedzseljük ezt az egész folyamatot a brilliáns gyűrűvel az ujjunkon, ugye? Igen. Mi ezért vagyunk felelősek, ezért a részért a dolognak. Igen, az záró jelenetben egyébként ez megjelenik, ugyebár most nem akarom lelőni, de ugyebár együtt volt ez a férfi meg a nő, és akkor 2-3 nappal később meg teljesen különböző helyen vannak. Az egyik ugye már éppen haldoklik, a másik meg ugye Londonban, egy elegáns kávézóban, és hihetetlen, hogy ugyanak a bolygónak, ilyen elképesztő különböző pontjain vannak. Az a telefonbeszélgetés az fantasztikus, igen, a végén. Az fantasztikus a végén, igen, az tényleg. Igen. Tehát ennél nagyobb kontraszt a világon nincsen, mint az, amikor a telefon van a két vége között. Hogyha arról beszéltem, hogy a Solomon Vendinek a családi tragédiája az meglehetősen túl idealizált és nyálas, akkor azt is meg kell említeni, hogy a Danny Archernek, meg a Maddie Bowennek, vagyis a Leonardo DiCaprio-nak, meg a Jennifer Connelly-nek, akik a Jennifer Connelly-re emlékezhettek a Requiem egy álomért című filmből, a szerelmi története, ugye van ebben a sztoriban is egy szerelmi szál, mert hát minden filmbe kell, az viszont nagyon-nagyon jó. Tehát az annyira jó, egy smárolás nem történik. Így tehát van. az nagyon erős, mert tulajdonképpen annyi történik, hogy a Maddie az megfogja a Dannynek a kezét. Igen. Egy ponton összeér a kezük, és ennyi a testiség, ami történik köztük, és ez nagyon jó, mert 10 évvel ezelőtt ez még elképzelhetetlen lett volna. Tehát minden filmben azért el kellett hálni a szerelmet, hogy a végén megrendülhessünk, hogy elveszítették egymást. És itt viszont még mielőtt valami bármi betegség lett volna. Igen, ez nagyon-nagyon. Ez nagyon-nagyon erős a végén. Tudom. Nehéz férfinak lenni. Te már a forradalom katonája vagy. Én vagyok a parancsnokod. És ha bármi kell, fegyver, CD, kaja, fordulj hozzám, én majd gondoskodom rólad. Ezennel előléptetlek századossá, fiam. Dia Bendi, főnök vagy. A szüleitek gyengék, csak parasztok, koszos halászok. Más se csinálnak, csak az ország vérét szívják. De ti a nemzet megmentői lesztek. Már nem vagytok gyerekek. Férfiak vagytok. Soha senki nem tisztelt titeket. De ezzel a kezetekben majd félnek tőletek. Ha nem tisztelnek eléggé benneteket, majd tisztelnek, ha a vérüket ontjátok. Mondjátok utánam! Folyjon a vérük! Folyjon a vérük! Hangosabban! Folyjon a vérük! Folyjon a vérük! Úgy, hogy britannal is hallják! Folyjon a vérük! Folyjon a vérük! Folyjon a vérük! Folyjon a vérük! Folyjon a vérük! Folyjon a vérük! Folyjon a vérük! Folyjon a vérük! Folyjon a vérük! És ez a film legnyomasztóbb és legmegrendítőbb drámaiságú szála, amikor megnézzük ezeket a kis 8 éves forma gyerekeket, hogy hogyan képeznek belőlük lelkiismeretlen gyilkosokat. Hát gyakorlatilag konkrétan az történik, hogy bekötik a szemét, és oda visznek egy másik gyereket, és azt mondja, hogy húzza meg a ravaszt. Akkor meghúzza a ravaszt, szétlövi azt a másik gyereket, leveszik a szemű kötést, hogy most nézd meg, mit csináltál. Most már te is gyilkos vagy, mint mi. Ja, elképesztő. Tényleg, és most azt gondoljuk, hogy ez a film manipulálni akar minket, akkor a könnyebbik utat választjuk, mert nem akarunk felnőni a felelősségünk az ezzel az üggyel kapcsolatban. Nem. Ez így zajlik Afrikában. Igen, ezek a dolgok, ezek így mennek. A polgárháborús övezetekben nézzetek meg egy sajtófotókiállítást, és látni fogjátok ezeket a gyerekeket. Például, vagy akár nézzétek meg a Hotel Ruanda című filmet, ami szintén egy afrikai polgárháború történetét meséli el. Igen, ezeket a gyerekeket, mint nyers húst használják fel a polgárháborúnak ezek a vérbírái annak érdekében, hogy saját maguk számára minél nagyobb hatalmat hajtsanak fel. Egy nagyon-nagyon-nagyon erős film, a Véres gyémánt, és egy nagyon-nagyon fontos kérdéssel foglalkozik. 10-es skálán egy 8-asnál kevesebbet nem tudnék adni neki. Egyetértek, legyen 8-as. A 98.6-os frekvencián ez a Rádió Café, a Hétmesterlövészét halljátok, társadalmi igényű filmekről beszélgetünk, olyan filmekről, mint amilyen például a Dűne, vagy amilyen például a Véres gyémánt, azt írja nekünk G. Gyémánt TV reklámok Indiából a YouTube-on. Nakshatra Commercial. Azt írjad be, hogy Nakshatra Commercial, az S után egy H-val. Hát már annyira közönséges, hogy tukmálni kell az úri fogyasztóra, írja nekünk G. Ez a sztori az azért nagyon érdekes, és azért az a legérdekesebb benne, amit mi nem tudunk, hogy ténylegesen, ahogyan a Marcel az imént mondta, manapság van a legtöbb rabszolga a Földön valaha az emberiség történetében. Tehát soha annyi rabszolga nem volt a Földön. Most, amikor azt gondoljuk, hogy nincs is rabszolgaság, tehát mi úgy gondolunk a világra, hogy hát nincsen. És most nem arról beszélünk, hogy milyen körülmények között dolgoznak bérmunkások a harmadik világban, mert az bérmunka, nem, bár... Nem, ezek hagyományos értelme. Mert rabszolgák nincs semmiük, és nem kapnak fizetést, csak jó esetben étel. Na itt arról van szó, hogy személyi függőségi rendszerek vannak a világban, nem pedig a féle olyan hitvány, megalázó bérmunkás körülmények. Tehát most nem arról beszél, és akkor arra, ahhoz jön még hozzá az a kvázi rabszolgaság, ami hát bérmunkának látszik, de gyakorlatilag megélhetési kényszer. Hát igen, gyakorlatilag kényszer. Arról van szó, hogy éppen annyi pénzt kapsz, amennyiből annyit tudsz enni, hogy holnap legyen erőd elvégezni ugyanazt a munkát, amit ma. Szóval fontosak ezek a filmek, és nagyon jó, hogy ilyen filmek készülnek, és nagyon-nagyon jó, hogy ez a rendező, ez az Edward Zwick olyan filmek után, mint például az Utolsó szamuráj, azért ebbe az irányba mozdult el, azért mégiscsak jobb a Leonardo DiCaprio-t gyémánt hajszában látni egy ilyen rettenetes világban, mint az afrikai Sierra Leone, mint mondjuk Tom Cruise-t látni, ahogyan a szamuráj karddal hadonászik. Tehát én azt gondolom, hogy ez mindenféleképpen egy előrelépés az ő részéről, és egy remek választás, hogyha egy DVD-tékában jártok. De maradjunk is Afrikában, és beszéljünk egy olyan filmről, ami nem nagyon lehet tudni, hogy ez most egy science fiction, vagy pedig egy szociális dráma, vagy pedig egy nagyon kemény akciófilm, vagy pedig egy áldokumentum szórakoztató film. Nem tudom, mert mindezek. Tehát ezek jól összelettek gyúrva, nagyon érdekes koncepció. Igen, de nincs ilyen, tehát igazából ez hasonló nincsen egyébként. Egy műfajt megteremtő és önmagában megtestesítő film, ez a District 9. És egy nagyon fontos társadalmi problémával foglalkozik ez, és arra irányítja rá a figyelmet, hogy teljesen újszerűen, amire különben esetleg nem foglalkoznánk, nem gondolkodnánk el rajta. Ez esetben ez a menekült probléma. Amire a figyelmet ráirányítja, de egyébként megoldás semmiféle nem nyújt ez a film se. G-től kaptunk egy könyvajánlatot. Azt írja nekünk, hogy olvassátok el az Ismael Beach nevű szerzőnek, tehát Ismael Beach, így írja a nevét, Gyerekkatona voltam Afrikában című könyvét. Uh-huh. Azt gondolom, hogy ha valaki el akar mélyülni ebben a témában, akkor ez egy jó lehetőség. Na most Sierra Leone-ból elmozdulunk Dél-Afrikába. A Dél-Afrikáról sokunknak az apartheid jut eszünkbe. Na ez egy apartheid film, ami Dél-Afrikában játszódik, csak hogy a District 9 esetében nem a fehérek nyomják el a feketéket, ahogyan az több évtizeden keresztül zajlott az afrikai kontinens déli csücskében, hanem ezúttal az emberi faj az, amely elnyomja az idegeneket, vagy az úgynevezett garnélarákokat, akik kényszerleszállást hajtanak végre a földön a legnagyobb szerencsétlenségükre, mert aztán bezsupolják őket egy menekült táborba, egy ilyen rettenetesen szörnyű sötét gettóba, ahol szemetet esznek, és ilyen macskatáppal etetik őket, és hát olyan milyen módon mészárolják őket, meg amilyen módon kísérleteznek rajtuk, és a legkegyetlenebb módon bánnak velük, tehát ez egy igazán kemény reflexió, és fantasztikus, hogy Dél-Afrikában játszódik a sztori, mert hogy ez a dél-afrikai apartheid koncepciónak a továbbvitele. Igen, akkor ugyanazt mutatják meg, igen, így van, igen. Csak éppen űrlényekkel ebben az esetben, és nagyon fontos, hogy nem idealizálja viszont ez a film az elnyomottakat, ugye, hát ebben a menekült táborban azért rendesen írtják egymák, és meg ők maguk is felelősek azért, hogy ebben a borzalmas szlömben élnek. Rettenetes film, mindenki söpredék benne. Igen. Ki fizikai valójában söpredék, ki erkölcsi valójában söpredék, nem nagyon találunk azonosulni valót. Van olyan, aki idealista, hogy a főszereplő van egy kis idealizmus, de az meg annyira egy hülye, hogy a film elején látszik, hogy nincs tisztában azzal, hogy mi folyik körülte, vagy pontosan nem akarja látni, hogy ő igazából egy apartheid rendszert, meg egy bezsúfolásnak a részvevője, hanem hogy idealizmusból úgy mit tesz, mint hogy ezt nem lenne észre. Ő a névtelen SS katona, aki csak parancsot teljesít. Őneki semmi köze nincsen ahhoz, hogy nem ő adta ki a parancsot, hogy a gázkamráknak az ajtaját azt ki kell nyitni, be kell terelni az embereket, be kell csukni, azt ki kell nyitni a gázcsapot. Ő neki ezt megparancsolták, megtagadta volna a parancsot. Ő csak leszervezte. Ő egy fontos szervező ember, akinek az a fontos, hogy ezeket a menekült űrlényeket egy távolabbi, még rosszabb körülmények lévő menekült táborba zsúfolja be, úgy, hogy közben viszont fenntartsák. Hát, koncentrációs táborba fogalmazunk, igen. Viszont közben fenntartsák ezt a humanitárius látszatot, mert ugye vannak ezek az emberjogi dolgok, amik legjelentősebb része, hogy alá kell iratniuk ezekkel a lényekkel azt, de hogy alá kell iratni ezek a lényekkel az, hogy ők hajlandóak elköltözni. Igen. És hogyha oda nyújtják az űrlényhez ezt a papírt, az meg rácsap a mancsával, és akkor mondja, jó, ezt elfogadjuk, alákarmolásnak számít. Alákarmolás. Papíron minden rendben van, emberi jogi szempontból minden rendben Marcel, van. Marcel, nehogy azt hitt, hogy ez egyszerű dolog. Ennyi garnélarákot, 2 millió garnélarákot, egy hatalmas menekültáborból, ahol úgy élnek, mint az állatok, egy koncentrációs táborba átvinni, átzsuppolni, ezt az egészet leszervezni, ledokumentálni, ez egy nagyon-nagyon bonyolult feladat. Tehát nem kéne lebecsülni ezeknek az embereknek az áldozatos munkáját ennek érdekében. Közben meg rengeteg keltetőt kell földgyújtani lángszóróval, például, hogy kipattogjanak benne. Ami viszont nagyon vicces. Igen, nagyon vicces. Egy abortusz. Meg olyan is van, amikor pár éves kisebb garnélarák van, az, hogy abortuszt alkalmazunk. Megszületett gyereken. Igen, meg amikor kipattognak ezek a tojások a felgyújtott keltetőben, és akkor azon röhög a mi hősünk, hogy olyan, mint a popcorn a mikróban. Na, várjál, de ő csak a törvényt tartja be, a törvénytelen szaporodniuk. Tehát van egy olyan törvény, hogy ők nem szaporodhatnak, tehát ő ezzel csak a törvényt tartja be. Hát törvényesség kell, hogy legyen. Hát most képzeld el, hogyha nem lenne törvény, hát akkor káosz lenne a világban. A főszereplő egy ilyen idióta, aki a törvényeket, meg a szabályoknak a betartását és ennek az egész fajnak a leszervezésért felelős, de semmiképp sem egy rossz ember egyébként, szerintem. Hanem inkább egy tök hülye. A rendszer a rossz, és jó, a rendszernek a kiváló fogaskereke. Neil Blomkamp, dél-afrikai rendező filmje ez, tehát fontos itt megjegyezni, hogy ez egy dél-afrikai film, ez egy dél-afrikai ügy, ez egy dél-afrikai probléma, ez az egész, ez az apartheid, ez egy dél-afrikai történelemnek a történelem megértésének a kulcsa, az alapja, és ez az, aminek a feldolgozása itt egy science fictionbe bújtatva zajlik. Igazából bámulatos és fantasztikus látni, ahogy feketék és fehérek közt megvalósult az egység, egymást válnak vetve, elfelejtve a régi időknek a háborúskodásait és a terhelt történelmi múltnak a sérelmeit, végre együtt, közösen lépnek fel, mint egy egységfrontba tömörülve a garnélarákokkal szemben. Szaporodásukkal szemben különösen. Igen, kifejezetten. Na most... Hát azért a font, viszont nem csak dél-afrikai történet, mert nagyon fontos az a menekült tábor ügy, igazából, ami egyébként az előző filmben is egy elég fontos jelenet volt. Igen. Ez a menekült tábor, hogy erre ráirányítja a figyelmet, mert hát a menekült tábor az mindenhol van, például Magyarországon is van, Debrecen mellett nagy, kifejezetten nagy menekült tábor, amiről semmit nem tudunk, nem azért, mert eltitkolják, vagy valami, hanem mert nem foglalkozik fel a sajtó, pedig hát jó pár ezer emberről van szó, akik világ minden tájáról ott vannak. Úgyhogy ez is egy olyan dolog, ami tulajdonképpen ne dél-afrikai ügynek tűnik, de valamilyen szinten minden nemzetiséget érint. És ami érdekesebb a filmben, talán mondjuk inkább hibája, hogy nem mutat semmiféle megoldási lehetőséget, vagy hogy mit kellene csinálni egy ilyen menekült helyzettel, úgyhogy valószínűleg az egyetlen megoldás egy ilyen menekült tábor, meg a menekült helyzet megoldására, hogyha nem csinálunk olyan helyzetet, hogy menekült táborokra legyen szükség, mert ez egy megoldhatatlan gettót hoz létre. Igazából a filmben semmiféle kivezető utat nem találunk erre nézve. A film aztán átmegy egy akciófilmbe. Legalább fel a filmnek akció. De az is nagyon jó. Persze, tehát az is annyira kiváló. Tehát, mert hogy igazából az akciófilmek azok mindig úgy zajlanak, hogy hagyományos emberek által gyártott fegyverekkel lövöldöznek egymásra, meg rakétákkal, meg gránátokkal, és akkor végignézhetjük sokadszor, századszor, ezredszer, unásig ismételt akciójeleneteket, hogy hogyan hatol a lövedék a húsba. Na most itt nem ilyen fegyverekkel harcolnak, vagyis harcolnak ilyen fegyverekkel is, de előkerülnek a garnélarákok fegyverei, ezek a kozmikus sugárvetők, meg ilyen levegősugárral ütő fegyver, meg mindenféle, amit kizárólag rá kapcsolódik a garnélarák DNS-re, tulajdonképpen kizárólag ők tudják elsütni. Így tehát csak és kizárólag az idegenek tudják ezt a fegyvert kezelni, mert hogy és kizárólag az ő DNS-ükkel egybe kapcsolódva süthetőek el ezek a fegyverek. Igen, és akkor, ez a főszereplőnek a pehje tulajdonképpen, hogy az ő DNS-e a film szerint keveredik egy baleset következtében ezeknek a garnélarák embereknek a DNS-ével, és ezáltal ő tudja használni ezeket a fegyvereket, tehát ilyenkor azonnal a hadipar lecsap rá, és akkor szét akarják szedni szövetekre akarják szétszedni a főszereplőt, és így abban akkor menekülni kényszerül, és ez hajszolja bele abba tulajdonképpen, hogy már sehova nem tud menekülni, csak a magukhoz, a garnélarákokhoz, akinek az áttelepítésére pont ő volt megbízva. A példázat megvalósul, amennyiben ebből a táborparancsnokból végül egy menekült lesz, és akkor megnézheti így az érme másik oldalát, megnézheti, hogy milyen a menekültek élete. És köt egy menekült garnélalákkal. Hát a barátságnak talán nem is nevezném, de egy érdekszövetséget. Hát azért annál több a végén feláldozza magát. Hát igen, igen. Mert legvégül pedig átváltozik. Tehát az ő átváltozásának a története igazából, ahogy a nő átváltozik testileg, úgy az identitása is átváltozik, mert abba a helyzetbe sodródik, abba a helyzetbe kényszerül, amiatt az elnyomottak, ő nem az elnyomottak pártjára áll, őt az elnyomottak közé rugdalja a rendszer. Hát igazából ez történik. Kényszerből áll oda, és a végén van egy szép jelenet, amikor meg is menti, jó kicsit kicses, amikor megmentik ők a többi garnélarák végül. Igen, igen, igen. De nem is biztos, hogy ott megmentik, hanem egy olyan szituáció áll elő, amikor végre bosszút állhatnak a legyenekért, akkor pusztítanak kegyetlenül. Igazából sok szempontból kiváló ez a film. Egyrészt azért, mert millió és egy olyan filmet néztünk a harmadik típusú találkozásokban, meg az E.T.-ben, Steven Spielberg az mindig erős volt ezekben, jönnek az idegenek és felveszik velünk a kapcsolatot. És mindig ők a magasabb szintű kultúra, mint mi. De legalább technikailag mindenki. A Kapcsolat című film is erről szól, hogy megdobban a szívünk, itt vannak, eljöttek az okos nagybácsik, vagy a bátyók, ugye, és most végre fölvehetjük a kapcsolatot, és integetünk, és jelezzük nekik, hogy békés a szándék, és kozmikus barátság, és testvériség, és egymás ölelő karjaiba omlunk, mert végül is a fényévek milliárdjain keresztül. Vagy ellenkezőleg is pont harcolunk, ki akar hirtelni. Vagy pedig kegyetlen erővel a sokkal fejlettebb civilizáció elpusztít minket. De az még soha nem merült fel, hogy szerencsétlen csóri ifa teherautóval viszik ezeket a szerencsétleneket egyik univerzumba, vagy az egyik galaxisból a másik galaxisba, és történetesen hajótöröttek lesznek, de ifának a tengely eltörik, és becsúsznak az árokba, és ezek becsúsznak Johannesburgba, és leszállnak itt nálunk. Szerencsétlen, nyomorult melósok nem tudják magukat megszervezni. Szerintem menekültek. Nekem úgy tűnt. Szerintem nálunk válnak menekültek ki. Na, ez egy jó kérdés. Nyilván láttátok a District 9-t. Van itt köztünk egy kis házi vita Marcellal. Marcell azt állítja, hogy ezek már eleve menekültek voltak. Ez egy menekült hajó volt, amelyik kényszerleszállást végzett Johannesburgban. Én úgy tudom, úgy emlékszem, illetve úgy értelmezem a filmet, hogy ezek melósok voltak, akiket vittek valami építkezésre valahonnan, valahova, és a kényszerleszállás az történt Johannesburgban, és odaszálltak le. Melyik lehet állhat közelebb a District 9 valóságához? 0629-986-986 az SMS számunk. Minden esetre az egy bámulatos látni, hogy valaki meg tudja haladni ezt a paradigmát, hogy a csodálatos idegenek eljönnek, és a nagy testvéri ölelésben feloldódunk velük, az univerzum szeretetétől övezve, vagy pedig eljönnek ide, és iszonyat kegyetlenül legyaknak minket, mert hogy egyszerűen nekik semmi más nem kell, mint a bolygó, mert az élettér, kiváló oxigénforrás, meg stb. Hanem itt mi zajlik az, hogy mi válunk azzal a primitív és sötét, gyarmatosító idegen hordává, és ők pedig a szerencsétlen, alultáplált, menekült, fekák, vagy arabok, vagy valamiféle ilyen, mindenféleképpen valami szerencsétlen sorsú nép, akiket mi aztán kegyetlenül alávethetünk. Különösen annak tekintetében szép teljesítmény, az utóbbi évtizedekben mondhatni nem született új ötlet a science fiction területén. Hát a legnagyobbak még mindig a régiek, a Star Wars, vagy a Star Trek, vagy a Dűne. Tehát igazából mondjuk utóbbi 10 évben új ötlet ezen a területen én nem láttam. Ez egy nagyon jó ötlet, nagyon új ötlet, nagyon imponáló, nagyon friss, nagyon erős, nagyon társadalmi igényű, nagyon sokat mond el nekünk magunkról, meg a világunkról, meg a társadalmainkról, sokat mond el a természetünkről, a mi és ő világáról, a kirekesztésnek a lélektanáról, a többség, ahogyan a kisebbséget, és itt most minden vonatkozásra, főleg elején egy dokumentumfilm, az abban is különbség, hogy eleinte egy dokumentumfilm kezdődik, és ez csak átvált egy rendes filmé, majd egy akciófilmé, és végül pedig visszatér a dokumentumfilm. Na, ez is érdekes, hogy nem egységes a stílusa a filmnek, igen, egy áldokumentumfilmből válik játékfilmé, aztán egy nagyon kemény akciófilmé, és a végén megint visszaérkezünk a dokumentumfilmes formához. Az elmondottak alapján, ha egy kis morbid humort beleviszünk, akár South Park epizód is lehetne belőle, nem? Bizony lehetne. Ez a film, ez egyszerre dráma, és egyszerre egy groteszk, sötét vígjáték, vagy valami ilyesmi. Nagyon-nagyon sokféle. Nagyon-nagyon komplex, nagyon szórakoztató, és mindeközben meg nagyon megrendítő. Tehát ez nagyon, nagyon sokféleképpen, és nagyon sok ponton hat rád, sok helyen tud megérinteni, és hát felejthetetlen. Ez nagyon-nagyon erős, és a formája az a háborús dokumentumfilmforma, hogy folyamatosan mozog a kamera. Tehát, hogy itt felejtsétek el, tehát eszközrendszerében annyira profi, ezek a garnélarákok olyan tökéletesen vannak meganimálva, meg ezek a fegyverek, meg ahogyan szétlocsannak, meg széttacsannak az emberek. Elég véres egyébként a film. Tehát kegyetlenül. Igen, végtagok szakadnak le minden irányba. Zseniálisan hollywoodi a technikai megoldások terén, de ugyanakkor meg annyira esendő a kameramozgásnak, meg szinte már dogmaszerű film, tehát a kézi kamera az folyamatosan mozog bele lehet szédülni a filmbe, hogyha mondjuk az első öt sor valamelyikében nézed meg a moziban. Hiszed azt, hogy egy garnélarák menekültábor pontosan ilyen. Igen, háborús dokumentumfilm érzetet ad meg, és a drámáját is erősíti. Az apróságok, ugye, hogy ott van egy ilyen garnélarák, és sziluettje áthúzva, hogy idegenmentes övezet ugye a helyi lakosoktól. Ezek a sok kis apró jelenet. Rengeteg kis finomság van benne. Hát például az emlékmű, ahol az ember és a garnélarák egyszerre felemeli a kezét, és úgy is, mint egy ilyen szovjet emlékmű, és az van oda írva, hogy út az egység felé, az egység ösvényén, vagy valami ilyesmi. Gondolom, hogy 28 évvel ezelőtt, amikor még megérkeztek, és voltak illúzióink, hogy ez az együttélés, ez valami szép és boldog világ lesz, az 28 évvel később meg lehet nézni, hogy zabálják a szemetet, az emberek azok meg egy kísérleteket végeznek rajtuk, és gyilkolják őket szórakozásban, aztán az a nigériai törzs oda betelepül, és akkor kereskedik azoknak a szerveivel, meg zabálják a kezeiket, megeszik őket. Ilyen nagyon vudú, ilyen szörnyű, sötét, afrikai sötét törzsi vallás, összegyógyulva a modern elnyomásnak a millió kegyetlen fasiszta eszközrendszerével, annyira komplex, annyira erős, annyira brutálisan húsba vágóan kemény dráma, miközben egy hihetetlenül ütős akciófilm. Lehet, van is, amit nem értünk belőle, mert nem ott élünk Dél-Afrikában, tehát nem tudjuk tényleg milyen menekültábor, hogy milyen problémák vannak ott, igazából a test közelből nem ismerjük, tehát lehet olyan is, amit nem is értünk mi innen. Olyan mennyiségű rétege van a District 9-nak, hogy valóban számba vehetetlen. Maga a garnélarák kifejezés is annyira, de annyira lekezelő, a niggernek meg a füstösnek a megfelelője. Igen, meg abban is látszik, hogy erre játszottak rá, hogy pont macska kajá a kedvencük. Igen. Egyébként azt írja nekünk az SMS író, hogy a garnéla durva fordítási hiba az eredeti prawn, csótányt, tücsköt jelent. Akkor csótány az még igen, inkább, az is jó, de közben meg tök úgy néznek ki, mint a garnélarákok tényleg. Tehát ha megnézel egy garnélarákot, annak is van ilyen hülye kis bajsza is van, ahogyan azoknak ilyen kis szakála, vagy milyen. Megint Hali, a District 9 egy zseniális film, az emberi kegyetlenség és idiotizmus csodás dokumentuma, 11-es, olyan, mintha híradót néznél, és ez durva, írja Barna. A Fekete Amerika című filmben a feketék nyomják el a fehéreket, pont fordítva, mint ahogy igazából nagyon érdekes fehérként átérezni a helyzetet, írja Bence. És a garnélák simán lenyomhatnák a technikájukkal az embereket, de nem teszik, mert ők is annyira lent vannak, írja az úr, a másik hallgató. Hát persze, mert hogy ezek ilyen szerencsétlen csóringerek. Mert nem az értelmiség végzett kényszer leszállás, hanem ezek az ilyen menekültek vagy melósok. Azt írja a kedves SMS író, hogy szerintem mindenképpen menekült kolóniáról van szó. Szerintetek megérne egy következő részt? 3 év múlva visszatér a garnéla, aki megígérte, hogy segít visszaváltozni. Én olvastam, eleve úgy is fejezték be a filmet, hogy mutassa, hogy lesz folytatása. Tehát... Nagyon jó lenne, és akkor nem arról lenne szó, hogy a jön szutykos arabok, áttelepítjük őket a koncentrációs táborba, aztán majd kísérletezünk rajtunk. Jön a kőkemény Al-Qaida, aztán leveri rajtunk mindent. Hát, az. Vagy a szervezettebb hadsereg. Hát igen, ez is egy érdekes kérdés, hogy egy idegen civilizációval találkozunk. Nem biztos, hogy ez olyan egy egységes rendszert, egy egységes civilizációt jelent. Lehet olyan, mint a miénk, hogy abban vannak különböző részek, akik akár egymással harcolnak, akár vannak ott tehetősebbek, vannak menekültek. Végülis nem tudhatjuk, hogy egy idegen civilizáció az nem ugyanolyan szutyok szétdarabolt helyzetben van, mint mi. Jó, de azért a technikájukon látszik, hogy azért fölöttünk állnak. De az nem jelenti csak azt, szerencsénk volt, csak szerencsénk volt, hogy a melós vagy menekült kolóniát egyébként, hogy szociálisan társadalmi nem. Én várom a következő részt, én bízom benne, hogy megkapjuk a magunkét a garnélarákoktól a második részben. Sziasztok! Egyébként több mint 20 éve készült egy hasonló sci-fi, melynek címe Alien Nation, vagyis földön kívüli zsaru. James Caan-nal a főszerepben, sok közös vonása van a District 9-nal, írja nekünk János. Szerintem, Robi, neked van igazad. Végre egy film, ami bemutatja, hogy egy idegen kultúrában is a munkások nem kell olyan intelligensek legyenek, mint a hajókapitány, aki képes táblatokban gondolkodni. Eddig minden történetben egyformák voltak, a District 9-ban csak mi látjuk őket annak. Ráknak, írja nekünk Bendegúz. Na igen, a garnéla rákok, azok mindenféleképpen, mindig, tehát ami ebben a filmben a garnéla rák, az mindig az elnyomott, mindig a szerencsétlen, mindig a kitaszított, akár egy osztályközösségen belül, egy iskolai osztályközösségen belül, vagy bármilyen közösségben. Ezekkel az alkatuknál fogva, meg a beszédmódjuknál fogva nem is lehet érteni, amit mondanak, gusztustalanok, nem lehetne velük együtt érezni. Viszont erős, viszont akinek félelmetesek. Van, és félelmetesek, rettenetes fegyvereik vannak, és szutykok, mocsok módon élnek, úgy, mint az állatok, aki, és mégis a District 9 című filmet megtekintve, akinek szíve van, az a gardélarákoknak szurkol. Egyértelműen. Aki nem, az írjon nekünk a 0629986986-os SMS számunkra, továbbá szégyelje magát. Ez a film egy 9-es a 10-es skálán. Legyen a címnek megfő 9-es. Írjatok nekünk, legyetek szívesek a 0629986986-os SMS számunkra. Mint a Hétmester lövészében ma olyan filmekről beszélgetünk, amelyeknek erős társadalmi vonalvezetésük van, mint például a Dűne, mint például a Véres Gyémánt, mint például a District 9. Írja nekünk a kedves SMS író, a Brown, vagyis Christopher, a főhős Karnéla, fejének oldalán Property of MNU felirat van. Az MNU az a Multinational Unit, vagyis a különböző fajok közti egység, egyesítő szervezet. Nem, ez egy tipikus ilyen jövőben játszott óriás multi, egyébként még nem áll messze a valóságtól, ami mindennel foglalkozik, tehát amellett ugye fegyverbizniszben is benne van, meg mindenben, tehát egy olyan multi, ami ott élet halálúra. Erre idegenek vonalra rátette a kezét, erre az üzletágra. Na most ez az MNU tulajdona felirat van Christophernek a fején, tehát az egyik gardénának a fején konkrétan. A film annyira, tehát ha szerettétek az Alient, és szerettetek borzongani, az a zsigeri borzongás, amit éreztek a csótánytól, meg az ilyen mindenféle undorító ilyen rovaroktól, fúj de undorító. Ha ettől szerettek ettől iszonyodni, akkor a District 9-t nektek találták ki, végignézhetitek, hogy egy ember, konkrétan Vicus van der Merve átváltozik ilyen garnélává, és az átváltozásnak azok a fázisai, amikor a születésnapi tortát lehányja meg, amikor folyik az orrából az ilyen fekete dzsuva, ami a kvázi garnélarákok vére, ami már így kezdi átvenni a véráramában a vérének a helyét. Szóval olyan zsigeri irtózás, borzongás, az a förtelmes undor, és az a vegyes félelem, és azzal nem lehet nem együtt érezni, hogy te mit tennél egy ilyen helyzetben, akkor átváltozna egy ilyen véglényi, az milyen undorító, és milyen rettenetesen ilyen drámája van, és milyen szorongató. Van is egy rész, amikor le akarja vágni a már átváltozott kezét. Le is adja az egyik csápot. Egy új, most csáp. Igen. Szóval ez valami iszonyatosan kemény. Tehát az Aliennek ezt a borzongató, undorító, nyomasztó, zsigeri, biológiai benyomást, amit belőled ki tud váltani, arra képes ez a film, igen. És hát itt aztán tényleg csak a garnélarákokkal lehet együtt érezni, vagy azonosulni. Egyetlen ember van, akivel azonosulni lehet, az is félig garnélarák, és egyre inkább az, ahogyan zajlik a cselekmény, úgy tudsz egyre inkább azonosulni vele, ahogyan ő egyre inkább garnélarákká változik. Te is lélekben garnélarákká változhatsz, ha megnézed a District 9 című filmet. A következő film pedig, amiről beszélni fogunk, az egy japán film, csak hogy bejárjunk a harmadik világ után egy olyan országot is, amelyik aztán tényleg a technológiai fejlődésnek és a civilizációs vívmányoknak valóban a csúcsán táncol. Ez Japán, és a film, amelyről beszélni fogunk, az a Halállista című film, ami egy anime sorozat volt. Igazából az egyik legnépszerűbb anime. És egyébként nekem is a legjobb anime, amit valaha láttam. Tehát azt javaslom, hogy nekem tetszett a film, mindenképp nézze meg, nem olyan hosszú, azt hiszem 40 részes. Egyik animéket sugárzó magyar adón is leadták egyébként a sorozatot. És eléggé van sok hasonlók más animékhez, de van sok, amiben különbözik. Egyik legfontosabb, hogy nem ömlik a vér, nem szakadnak le a végtagok, nincs benne gyakorlatilag akció tulajdonképpen, hanem sokkal inkább egy dráma. A filmben is erős a dráma, de a sorozatban, az anime sorozatban még erősebb ez a drámai vonal. Két nagy tudású, rendkívül intelligens embernek a szellemi harca. Ez mindenképpen kijön benne. És ami még különbözik az ma előbb megbeszélt filmektől, hogy itt nem csak utalnak társadalmi problémákra, hanem kifejezetten vitatkoznak, morális témákban rendszeresen viták merülnek fel. Na igen, a Halállista az egy hihetetlenül okos film, egy végtelenül jól megírt forgatókönyvvel, parádés forgatókönyvvel, annyira fordulatos, és annyira szórakoztató, és annyira végtelenül intelligens, intellektuális párviadal zajlik benne, olyan káprázatos szellemű emberek, olyan ember feletti szellemű emberek, azok, akik ott viaskodnak benne, tulajdonképpen tinik. Hány évesek lehetnek? Általában az animékben tinik szerepelnek. Igen. A felnőttek meg csak néznek, hogy ezek a gyerekek azok, akik a felnőttekből hülyét csinálnak ebben a filmben is, mint ahogy oly sokszor az animék világában. Most ez egy anime filmnek a játékfilmesített változata. Most ilyen élőszereplős film, ami előtte anime volt, ilyenről tudunk? Én nem tudok. Én sem nagyon tudok. Mondjuk, olyan gyógy, hogy gyakran vagy egy sorozatból csinálnak nagy filmet, ami általában rosszul sikerül, ez egy kivétel, természetesen jobb a sorozat itt is, de azért rendkívül élvezhető, kifejezetten jól sikerült. Ugyebár mert nagyon sok cselekményt ugye be kell zsúfolni ilyenkor, így se sikerült, hanem két részre bontották a filmet, tehát összesen azt hiszem 4 óra lehet az egész egyben. Mindenképpen egyben érdemes megnézni, mert nem az elsőnek nincs vége, hanem ugye csak technikailag lett kettévágva tulajdonképpen a film. Most az első rész, az első résznek az a cím, hogy Halállista, a második az, hogy Halállista az utolsó név. Igazából ez a kettőnek hivatalosan a címe, igazából egy film az, amiről beszélünk, tehát ez olyasmi, mint a Kill Bill, tehát a Kill Bill sem, Kill Bill 1, meg Kill Bill 2, a Kill Bill, ami egy nagyon hosszú film, ezért kettőbe vágta meg, aztán jobban is lehet kaszírozni a mozikban, nyilván a jegyeladás szempontjából sem mindegy ez. Szóval a Halállista az valóban egy intellektuális kaland a számotokra, hogyha szeretitek a nagyon-nagyon élvezetes, parádés csillogó intellektusú forgatókönyveket, akkor a Halállista egy ilyennel szolgálhat számotokra. Egy halállista az, ami itt a hősünknek, Light Yagaminak a kezébe kerül, vagy hát ki a mi hősünk? Lehetséges, hogy El a szupernyomozó? Nehéz ezt megmondani, mind a kettő egy tini, és mind a kettő egy zseni. A halállista az pedig egy misztikus fegyver, amelybe, ha beleírod valakinek a nevét, akkor az menthetetlenül meghal. Hasonló, ez a minden japán filmre jellemző, hogy nagyon reális körülményrendszerben zajlik, de van benne egy irreális elem, egy misztikus elem, mint például a Kör című film, gondolható. Rengeteg ilyen a japán horrort láthattatok, számos japán animéra jellemző, szinte minden japán filmben, akár beszélhetünk animéről, akár beszélhetünk játékfilmről, van egy misztikus elem. Ez, aki szereti a japán filmeket, az jó részt ezért szereti. Na most ez a bizonyos halállista, nagyon-nagyon szigorú szabályrendszere van ennek a halállistának. Néhány szabályt ismertetnék veletek. Akinek a neve felkerül a halállistára, az meghal. Az írás csak arra a halandóra hat, akinek az arcát magunk elé képzeljük, azonos nevű emberek az arcképük ismeretének a hiányában nem fognak meghalni. A kiválasztott név leírása után 40 másodpercen belül meg kell határozni a halál okát. Ennek hiányában az illető 40 másodpercen belül infarktust kap és meghal. A halál okának meghatározása után további 6 perc, 40 másodperc adott arra, hogy a halál konkrét részleteit kifejtsék. Ha a halállista a földre kerül, már az emberi világhoz tartozik. Az új birtokosa 39 nappal a füzet elbirtoklása után megláthatja a halálistent, aki leejtette. A halálistenek minden a halállistára leírt ember nevével meghosszabbítják a saját életüket, mégpedig annyival, amennyi az adott ember életéből még hátra volt. A halandókra ez nem vonatkozik. A halálistenek minden ember feje fölött látják annak nevét és a hátra lévő napjainak számát. Ha egy halandó is ezzel a képességgel akar rendelkezni, elveszíti hátra lévő élettartalmának felét. Egy halálisten csak akkor halhat meg, ha beleszeret egy halandóba és embertől azért, hogy szerelme halálát megakadályozza. A halállista minden oldala és azok darabkái ugyanazzal a hatással bírnak, mint az egész füzet. Bármivel lehet írni rá, amíg a betűk jól olvashatóak. A halállista lehetőséget ad arra, hogy először a halál körülményei legyenek meghatározottak, a nevet 19 napon belül később is pótolni lehet. A halál körülményeinek lehetségesnek és az áldozatra jellemzőnek kell lenniük. Ellenkező esetben a halálok a minden esetben szívinfarktus lesz. Az Interpolnál úgy gondolják, hogy a tettes Japánban van. Mi alapján következtettek erre? A legelső a rejtélyes halálesetek közül itt történt, Japánban. Ezért El úgy véli, hogy a tettes is itt tartózkodik. El? Vagy úgy, El. Ő az a titokzatos detektív zseni, aki világszerte több rejtélyes ügyre is fényterített már. Ő most az utolsó reményünk. Vatari, csak rajta keresztül léphetünk kapcsolatba Ellel. Máshogyan nem. Nos, rögtön le is játszanék önöknek egy üzenetet Eltől. Üdvözlöm a japán rendőrséget. El vagyunk. Úgy gondolom, hogy a titokzatos halálesetek mögött, amelyek világszerte a bűnözőket sújtják, feltehetően egyetlen brilliáns elmélyű tettesára. Az elkövető egy különösen gonosz sorozatgyilkos. A képernyőn látható ábra a tavaly Ázsiában pusztító mikroavírus halálos áldozatainak adatai alapján készült. Az elkészítésénél figyelembe vettem az áldozatok nemét, korát, állampolgárságát és bűnözői előéletét. Ez egy normális eloszlás. Természetes jelenségek esetében az eloszlás mindig ehhez hasonló, lassan emelkedő, majd csökkenő mintát követ. Ez pedig a mostani, rejtélyes halálesetek áldozatait mutatja. Így már értem. Vagyis nem természetes jelenségről, hanem gyilkosság sorozatról van szó? Úgy van. Az ismeretlen elkövetőt egyelőre nevezzük Kihának. Várjunk. Rendben van, hogy bűncselekmény, de nem biztos, hogy egyetlen ember a tettes. A vízszintes tenger jelzi a büntetben résztvevők számát, a függőleges pedig a bűncselekmény hatékonyságát. A csoportban elkövetett bűncselekmények jóval kevésbé hatékonyak. A jelenség közel egy idejűleg zajlik a világ különböző országaiban. Ha szervezett akcióról volna szó, akkor legalább 80 ember együttműködésére lenne szükség. E szerint egy 80 fős bűncsoport esetében a hatékonyság gyakorlatilag nulla. Mindez azt jelenti, hogy a mostani gyilkosságok mögött csupán egyetlen ember áll. És mivel magyarázza azt, hogy a gyilkosságok több országban egyidejűleg történnek? Ez az elmélet hibás. Egy közvetlen párharcból kettőnk között sok mindent megtudhatnék róla. Többek közt azt is, hogy miként hajtja végre a gyilkosságokat. És hogyan? Arról majd később. Legyen meglepetés. Nem úgy néz ki, mint akit meggyőztek. Meggyőzött vagy sem? Nem úgy tűnik, mintha lenne más választásunk. Kira egy kegyetlen sorozatgyilkos, aki a legalávalóbb bűnözők közül válogatja ki az áldozatait. Tulajdonképpen nem is válogatja, hanem egyenként számol le velük. Ez a kezdetben, tehát nagyon fontos, hogy először ugyebár az a célja, hogy ő ezt jó célra fogja használni ezt a könyvet, és a legalávalóbb bűnözőket, főleg akiket a törvény nem bír, a rendőrség törvény nem tudja őket lecsukni, azokkal ő végez. Ezek után, miután ezt befejezte, utána elkezdi azokat is kivégezni, akik már börtönben vannak, majd utána azt is, aki őt sértegeti, vagy akik a rendőröket, ugyebár akik őt el akarják kapni. De hát azok az ő életére törnek. Hát, igen. Hát most tehát, joga van megvédeni magát, igen. Nem? Szóval fontos kérdéseket vet föl ez a és ez ezek a rendszer, és úgy is meg is fogalmazza, ugye bár, hogy ezek, főleg ezek a diákok, ugye még ugye egyetemre jár, egyetemi társai van, meg mások is, ugye ezeken a moralizálások folyamatosan folynak, mivel, hogy miközben ugye gyilkolja nem csak Japánban, egész világon ezeket a bűnözőket, valóban biztonságosabb hely lesz a világ, hiszen valóban egyre kevesebb a bűnöző, és a meglévők is inkább letesznek, mert félnek már. Kirától, és ez az emberek elkezdik, hogy istenítani, egy jelentős részük, a nagyobbik részük istenítani kezdi, ők adják neki ezt a nevet, hogy Kira, tulajdonképpen ezt nem ő találta ki, egy kisebb részük pedig úgy gondolja, hogy az ember az nem önbíráskodhat, senki sem bíráskodhat igazi, mások fele. Igazi médiasztár válik Kirából, olyasmi, mint Mickey és Mallory Knox a Született gyilkosokban, hogyha emlékeztek arra a filmre, már pedig remélem, hogy emlékeztek. Kirával kapcsolatban nagyon hamar kiderül, hogy ő nem más, mint Light Yagami, a film főhőse. Nem szoktam szeretni azokat a filmeket, amelyeknek az elején kiderül, hogy ki a gyilkos. De ez a film, ez nem erről szól. Ez a film nem ezért izgalmas, nem ezért érdekes. Utálni szoktam azokat a filmeket, amiben az elején tudom, hogy ki a gyilkos, aztán végig kell néznem, hogy a rendőrség hogyan göngyölíti fel, és a végén a zseniális nyomozó elkapja. De mi már mindvégig tudtuk, na itt ez egy olyan... Igen, mert itt két ellentétes irányban van, ugye egymás iránt nyomoznak, egymást üldözik, ugye az el nyilvánvaló az, hogy megtalálja, viszont a Kira is keresi a nyomozót, és nyomoz utána, mert csak akkor tudja megölni, ha megtudja a nevét, és hogy hogy néz ki. Tehát ő meg azért van egy ellentétes oldalú nyomozás is. Kölcsönösen nyomoznak egymás után, zseniális, zseniális, de ilyen parádés forgatókönyvet, hogy megnézitek a halállistát, ne felejtsétek el, hogy meg kell nézni a halállista az utolsó név című filmet is, ez a kettő így együtt a halállista, vagyis a Death Note. Hogyha ezt így együtt látjátok, akkor birtokoljátok magát az élményt. A Light Yagaminak és Elnek, akinek a nevét most nem közöljük, mert ha közölnénk, akkor azt nyilván Light is megtudná, és akkor megölhetné őt, de mi ezt nem szeretnénk, mert én legalábbis Elnek szurkolok. Te kinek szurkolsz, Kirának vagy Elnek? Hát igazából Elnek szerintem nehéz szurkolni, annyira hideg, tehát is se pozitív, se negatív benyomást nem tesz az emberre, tiszteletet ébreszt a fantasztikus intellektusával, de igazából egy hideg, igazából egy autista tulajdonképpen a viselkedése alapján. Tehát, ilyen cukorfüggő, tehát, ilyen a cukoraddikt, folyamatosan édességeket zabál. Tehát nem kell pozitív benyomás, meg negatívat sem az emberbe, csak az intellektusával. Tehát érzelmileg sokkal jobban megmozgatja, akira megmozgatja szerintem az ember. Hiszen annak komoly érzelme és küldetés tudata van, hogy ő lesz az, aki a bűnözéstől megszabadítja a világot, és egy jobb világot hoz létre. Nem az ilyen a legveszélyesebb? Tehát Hitler nem így gondolt magára? Hogyne, nagyon veszélyes, és nagyon jó a fokozatosan a filmből, ugye azt mondtam, hogy időltem a rendőröket, akik ő életére törnek, azokat is megöli, de utána később ugyebár a barátnőjét, meg a családtagjait is feláldozza a jó úgy érdekében, és ez a másik moralizáló kérdése a filmnek, hogy a cél szentesítheti az eszközt, és meddig. Igazából az ember, aki nézi, az folyamatosan választásra kényszerül, hogy ez még elfogadható-e, vagy ez már tényleg túlzás. És az eszközrendszered az hogyan hat vissza a morálodra? Itt arról van szó, tehát, hogy elkezdesz a jó ügy érdekében gyilkolni, gyilkossá válsz, és mint gyilkos lehetsz-e jó, vagy maradhatsz-e jó? Tehát, hogy lehet-e gyilkosként erkölcsösnek maradni, vagy pedig a gyilkolás, mint minőség, mint életmódbeli minőség, visszahat a személyiségedre, és már menthetetlenül elmész téged is, tehát így és olyan ránt egy sötét bocsánba. Előbb újra gyilkolni kell, így van, és másrészt meg egyre, az egyes ember élete egyre kevesebbet számít, tehát úgy van, hogy először idegeneket, bűnözőket tud meggyilkolni, utána idegen nem bűnözőket, és végül pedig a hozzá legközelebbieket is, azért, hogy akkor már őrületté fokozódó vágyámát egy biztonságos világra, ahol ő az Isten. Nagyon fontos, hogy a környezet is ugye hat a főszereplő, hiszen elkezdik őt isteníteni. És ez egy nagyon, ez természetesen nagyon torzító hatása van mindenkire. Az lenne. A gyilkosok popsztárokká válnak, ez a mai világnak, és leginkább a mai Japánnak, tehát kritika nélküli átvétele a nyugati fogyasztói kultúrának, ami itt zajlik, és akkor ugyanakkor ebbe beleoltva a japán vallásosságnak, vagy a japán hiedelemvilágnak ezt az ős mítosz képét, mint ahogyan itt megjelenik ez a halálisten. De ugyanakkor játékosan, hiszen ugye ez benne van, hogy a japán hiedelemvilágban ez a halálisten, ezért nem is nagyon magyarázzák, mert ez mindenki által ismert. Viszont ugye ennek a halálisten abban írja be a halálisten, ugye bár hogy ki hal meg. Csak szórakozásból, mert nagyon unatkozik, ezért dobja le ezt a könyvet, és a bízza rá egy emberre, hogy remek, neki ez remek szórakozás mindössze. És az van, hogy benne, hogy amit felolvasta, használt utasítás van a halálos könyvbe, tehát ez viszont az a japánnak ez a játékosság, ami minden film animében, meg minden filmben igazából átjön. Ez igazán erőteljes és igazán kemény, drámai erejű, parádésan szórakoztató krimi, ami leginkább tudod mihez hasonlítható? A Szigorúan piszkos ügyek első részéhez, amiből készült a Tégla, ahol szintén két embernek a nyomozása zajlik egymás iránt, és az is egy távol-keleti filmnek ugye a nyugati remake-je. Na ez is, tehát hogy ebben zseniálisak, hogy a két brilliáns elméjű ember, aki egyaránt nem ismeri egymás nevét, mert ha megtudnák egymás nevét, akkor legyőzhetnék egymást, és ahogyan nyomoznak egymás iránt, és ahogyan a koncentrikus köreik egyre közelednek egymáshoz, és ahogyan egyre folyamatosan szorul a hurok mindkettőjüknek a torkán, és talán csak egy másodpercen fog múlni. Egy másodperc különbség fog múlni, hogy melyik pusztítja el a másikat. Most megöntél. Ezt sosem gondoltam volna. Kira, lehet képes vagy úgy gyilkolni, hogy közvetlenül nem érintkezel az áldozatoddal. Jól figyelj rám, Kira. Az ember, akit az imént megöltél, egy halálra ítélt bűnöző volt. A média semmit sem tudott erről. Elfogását a rendőrség szigorúan bizalmasan kezelte. Beleegyezett abba, hogy a tévében eljátszom a szerepemet. Én még mindig életben vagyok. Gyerünk, végezz velem! Úgy látom, akadnak emberek, akiket nem tudsz megölni. És még valami. Sikerült még egy fontos információt megtudnom rólad. Jelenleg Japánban, a Kantó régióban tartózkodsz. Azt mondtuk, hogy a műsort egyszerre közvetítik a világ minden országában. Ám valójában a Kantó régión kívül sehol nem adták le. Mivel az első áldozatot csak Japánban követette a bűncselekményeket, sejtettem, hogy te is Japánban lehetsz. Most pedig tovább szűkítettük a kört. Szép húzás! Ez nem játék. Maradjon csendben. Bocsánat. Egyre közelebb és közelebb kerülünk hozzád. Már szorulok, urak. Kira. Garantálom, hogy elkaplak téged. Felfedem minden titkodat. És végül akasztófára juttatlak. Még hogy engem felakasztani. Én vagyok az igazság. Igazság. Én vagyok az igazság. Én vagyok a gyengék megmentője, az új világ istene. És akik ellenem szegülnek, azok a gonoszok. Egymást ölni az igazság nevében. Az emberek viccesek. Azt hiszem, nem hagyhatom ki ezt a párbajt. Két pszichopata párviadala zajlik ebben a filmben, ugye mind a kettőnek a szájából elhangzik, hogy én vagyok az igazság. Tehát nem azt mondja, hogy nekem van igazam. Igen, és a leginkább pozitív főhős, a nyomozó csoportnak a rendőrfőnök vezetője, aki egyébként ugye véletlen az apja, pont, a gyilkosnak. Talán nem véletlen. Igen. Az kifejezett idegenkedik is emiatt az eltől, aki elvileg a pozitív főszereplő, hiszen ugyanúgy kihasznál mindenkit, és felhasznál bármit gátlástalanul ahhoz, hogy elérje a célját, ami ez esetben akkor a gyilkosnak az elfogása. Nagyon-nagyon köszönjük a figyelmeteket. Kaptunk egy remek filmes analógiát a District 9-hoz, azt írják, hogy a Légy című film, és valóban a David Cronenbergnek a Légy című filmje, az ember átváltozása egy ilyen undorító, szörnyű, rémes lényé. Itt gyakorlatilag ugyanez zajlik a Vicus van der Merde esetében. Nagyon-nagyon sok, köszönjük a nagyon sok kvalifikált SMS-t, amit írtatok nekünk, és a két órányi figyelmet. Ez volt a Hét Mesterlövésze, Tonai Marcell kollégámmal, köszönjük a figyelmeteket. Olyan filmekről beszélgetünk a mai adásban, amelyek fontos társadalmi jelentést hordoznak, és olyan üzenetet, amelyet mindenféleképpen úgy gondoltuk, hogy érdemes megosztani veletek, és érdemes felhívni a figyelmeteket ezeknek a filmeknek a jelentőségére. Ilyen filmek voltak a Dűne, a Véres Gyémánt, a District 9, valamint a Halál Lista című filmek. Nagyon köszönjük, hogy itt voltatok velünk. Mi 6 nap múlva újra itt leszünk, hogyha jövő hét szombaton 3-tól 5-ig hallgatjátok a 98.6-os frekvenciát, akkor újra Hétmesterlövészével fogtok találkozni. Addig is hallgassatok nagyon sok rádiókafét, most egy órán keresztül zenét, és minden, ami belefér a 98.6-os frekvenciába, az a következő hétre is vonatkozik számotokra. Köszönjük a figyelmeteket, sziasztok! Sziasztok.